से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा मैं, हूँ खुद से अलहदा, ये आधा सा दिल मैं कैसे बसाऊँ, और रूठे दिल रूठे दिल रूठे दिल, ओ झूठे दिल झूठे दिल झूठे दिल, ओ टूटे दिल टूटे दिल टूटे दिल, है क्या तेरी मुश्किल, ओ जस गो टू हेल दिल, जस गो टू हेल। खुद की खता तू शर्मिंदा दिल, बस इतना बता तू के अब क्या पाना, के अब क्या खोना, शर्मिंदा दिल बहुत हुआ रोना, रूठे दिल रूठे दिल, ओ झूठे दिल झूठे दिल झूठे दिल, टूटे दिल दिल टूटे दिल, है क्या तेरी मुश्किल, ओ जस्ट गो टू हेल दिल, जस्ट गो टू हेल, है क्या तेरी मुश्किल, ओ जस्ट गो टू हेल दिल।